صحيح خبرك ايه مصيبات؟ صحيح خبرك ايه مصيبات؟ سورة إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. سورت ابراهیم پدې سورت کې ترغیب تبلیغ او چې مسله د توحید له دعوت الخلق ته ورسوا ډېر به ورسه له دعوت الحق لا اله الا هو دې زلاده مسله د توحید ذکر کې سورت رات کې له دعوت الاقصى لسمايات کې نبي ذکر شو درشم آیات کې قل هو ربي لا اله الا هو بیا تیر شو شپږ درشم آیات کې انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به زبد الله په صفاتونو کې د الله سره برخدار نه جوړو ما یا والله بارا مدد کوما دغه مسله د توحید مخلوق ته اور سواله دعوت الحق څنګه ابراهیم علی السلام رسول وا څنګه حضرت موسی علی السلام رسول وا څنګه عیسی علی السلام رسول وا مخه او اتو آیاتونو کې حالت د مبلغینو بیان کو چوګوراغه سمنا په تیزی سرا سمنا په سختۍ سرا خلق د تیارونو روخ کلو ان اخرج قومه کمن الظلمات ال النور وذکرهم بایام الله وګورا چا چې پاره صبر کړو لکل صبرن شکور اوس چې تا کله مساله او رسوله صحیح خبره ده اوکلا نو د خلکو داغه پروګرام په پتا مخالف راځي سوګ بوي وی وجنه سوګ بوي کنزره ورته کوي سوګ بوي ویخ کوي سوګ بوي پلا سنو باندې ولا پلا په خپلو لاس کې دی چې دا خبره نه کوي څه خبره کوي کنه اره صحیح خبره قران ذکر کوي چې کې نو داغه خلاف خبره په پتا راځي که دو دنیای خبره سی که نو مصیبت بتا ترازی نو گورا داغی حالت اس بیانی اول علم نباد حالت داغ خلکو چنبی آلیم السلام دعوت چلو لیو روید مشرکینو دا مبلغینو سرا چاگی کلا دعوت کار کلیو نو دا مشرکینو روید سوا داغی سرا دا سی روید و بیمانو چا پخلی بیو للاس کے خودل فرد دو ایدیهم فی افواههم دیر بیمانو وقالو انا کفرنا بما ارسلتم به و انا لفی شک مما تدعوننا الیه مریب وح قرآن ساجی بخیست کتاب دے لونو کې لارې کوي سړل مزور کوي خوند ور کوي خو چې سړې په عمل انبیا کوي علم یاتکم نبأ الذین من قبلکم جګلاد مشرکینو د مبلغینو سره داغه حالت بیانې اوس آیا نه دی راغله تاسو ته حالت دا کسانو چې پخواسته سنو پخواسته سنو سوګو قوم نوح وعاد وسمود چا قوم د نوح علی السلام او عادیانو سمودیانو عادیان د هود علی السلام قوم سمود د صالح علی السلام قوم والذین من بعدهم واکسان چرستو دا غینو اغه نورستو چې سوره انبیاء قومونه راغلي او داغه حالت تاسو ته الله ونه راغلي بلکې راغلي لا یا سوره یرا لا یعلمهم الا الله نپویږي پشمیر داغه انبیاء نپویږي په حالات داغه الا الله مگر یو الله یو الله داغه پشمیر په ګنتای باندې خبر دی بل څوک پنه پویږي چې داغه تعداد سوره سوکیو لاک سریر زرو سوکیو لاک اتوی زرو حکم و بیش دا تفسیری مراغی ذکر کئی چه دا تعداد تخمینن دے دا تخمینن دے سی تعداد بانی صرف یو اللہ خبر دے قرآن وی لا یعلمهم الا اللہ نپویگی پتا دا انبیاؤ چه سور دی مگر یو اللہ پہ خبر دے اللہ پہ پور دے هو دور ویلې شي یو لاک کم وبېش یو لاک سلیری زړه کم وبېش دا به جاءتهم رسلهم بالبينات راغلي او دا قومونو ته انبیا دا غي په دلایل باندې دلایل وروونو فردو ايديهم في افواههم واپس بکړه کافرو لا سن خپل في افواههم پخلو خپلو کې پخلوخ پلوکه د وجه د خاندانا چکلوا انبیاء او د الله دین بیاناو د الله کمیشن او توحید به بیاناو نو کافر بدور او خندل چخله به واز پات شوی نو بیا به زر پخلوک لا سن ورکړه ها یو مان زاده عبد الله ابن عباس ترجمه کړی دا یا واپس بکلو لا سنا خپل کافر فی افواههم پخلو خپلو کې د وجد تعجب نا تاسو عجیب خبره کوي تاسو عجیب خبره وکړه عجیب خبره زکه دا چې عجیب کار اولی دیشو عجیب حالت کار شو نو عجیب خبره وشو عجیب خبره زکه وشو چې عجیب کار اولی دیشي عجیب کار نه نو عجیب خبر نه ای عجیب ګور دا خندام چې راځي نو دا د وجه د تعجب د یو کار د حالت ناراضي الله دم په حال رحم کنه بس فردو ایدیهم فی اف کافر و عجیب عجیب دا سه حالت خو ما چرته نه ولیدلې کم چې ما دا حالت ولیدو انبیاء علی السلام وي کم حالتونه چې موږ سره کیږي موږ تاسو ته دعوت پیش کوو دا حالت دی تاسو داغه موږ باندې الټا حالت جوړوي دا خو چرته ما نه ولیدلې دا کم کار چې زوینم فردو ایدیهم فی افواه نو تعجب نه به پلا سنو ابه پخله کې خود تعجب دي یا بل معنا فردو ايديهم واپس پکړه د کافرو لا سن خپل في افواههم پخلو خپلو کې د وجد غسينو او شنو کوي غوسه مترو سره کړلې پوشه د لاسونو باندې به چکو لگاو د کسورته آل عمران کم تیرشی و عزو علیکم الانامل من الغیز چکن بے پبندنو دلا سنو لگول دو وجد غسینا نصرت فرقان کم رازی یوم یعزو الظالم علا یده چک بلگئی ظالم پخ پلو لا سنو بانے که ظلم دیو کنو چک بلگئی پوش نیو دا پلا سنو بے چکن لگول یا فردو ایدیهم فی افواههم دغه مانیم په خپل حال باندې سیدی په دې مقام عبد الله ابن عباس ترجمه کړی دی خود زکه مراد دا معنا اصل دا ای اغدادا فردو ایدیهم فی افواههم واپس بکلو کافرو لاسون خپل پخلو د انبیاو کې چپ دا مسله بن بیانوي توحید له کله توحید مسله بیانوي نخله د لپټو خله به ولا بندولې پخپل لاسونو د وجه د سنا د وجه د بیان د توحید نا اردو ای دیوم خله گوا د کوسه وس او شون وسم د لخله بندي لوډ سپیکر د ل بندي اسباب د ل بندي خود خله نه خبر پاتې را دا وس دی الله نور کوي اردو ای دیوم ګور مبلغین خپل کار کاو نو مخالفین خپل کار کاو نو مبلغ اوس کار کوي او نو داغه مقابل کار کوي کلهونه مقابل ټیټ وې نو مبلغ بنورم ټیټ وې دا حالت دے فردو ایدیهم فی افواههم واپس بکلو دے کافرو لا سن خپل فی افواههم پخلو دو پیغمبرانو کی چپ دا مسئلے بنا بیانوئی وقالو اللہ اپا دیم اکتفا نکولا وقالو وی انا کفرنا بے شک منگ انکار کو پاغا مسئلہ ارسلتم بھی چرالی گریشی وی تاسو پاغے باندے منگ استاسو پا مسئلہ چدا اللہ دا طرف نا پتا سورا غلی دا توحید اغا منگ نمنو چلت بیمان انکارو گو نمنو وچی چلت انکار کئی دا مسئلہ دا توحید نا شاگر دا استاد دا خبر چلت انکار کئی نو سموی انا کفرنا بما ارسلتم بی تو تا خبرو کی وینی منم یا که پخلی و نوی خوپ اندامونو وی زن منم یا پاکار نکولو تعبیر دی چه زستا خبر تیار نیما انا کفرنا بما ارسلتم بی بیشک منگ انکار کو پاغ مسلا چلالی گری شویتا سو پاغی و اِنَّا لَفِي شَكٍ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبًا او بیشک من خامخا پشکیو دا خبرنا چرا بلی تاسو منگا غیتا مُرِيب کامل شکوالا ایچ تاسو کمی کلمی تا تاسو منگ راوالی کم کتاب تا تاسو منگ راوالی نو پا کتاب کے زمان شک دے پاغا مسئلے دا توحید کے زمان شک دے نو جی سنتی نور کی تیرشیو شک بے علو جی چھر دنیا نلارشی قالت رسولم اف اللہ شکن یا سوتی توبہ کم تیرشیو وهم فی ریبہم یترددون دی پاک پل شکنو کے حیران و پریشان دی سرے حیران پریشانی آغیس لگت نوڑ آخ پل سامانم نشی سنبالو لے آخ پل پروگرامم سر تنشی رسو لے حیران دے و پریشان دے و حیران بئی قالت رسولوم اف اللہ شکن فاتر السماوات والارض او بیو انبیاء دا غی آیا پا دین دا اللہ کی شک دیستا سوچ پیدا کونکے دا سمانو دزمکو و ظالمانو تاسو دا اللہ پا دین کی شک کوئے یدعوکم لیغفر لکم من زنوبکم غالی دا پیغمبر تاسو لرا را غالی یدعوکم اللہ را غالی تاسو لرا دے خبر تا چه بخنو کی تاسو تا من زنوبکم دو گناہون استاسو ستاسو گناہو نا پاغے معاف کئی ویو اخرکم الی اجل قریب او رستو کئی تاسو لرا اغنیت مقررتا قالو نویدین انتم نئے تاسو اللہ بشر مصرنا مگر بندیان زمان گا گوندے گیا زمان گوندے بندے منگتا نخرے کے زمان گوندے بندے یا منگتا حکمونا بیانے تیول نکے منگتا وی تیول نکے ہاں ان انتم الا بشر مثلنا نه تاسو مگر بندگان زمونږ غونده پوش دا وتاوي زمونږ غونده بندا یو مت خبره کې خلک واکه بیا بسکه هتريدونا اراده لري تاسو انت سدونا چوالوي منګلرا بن کوي منګلرا تاسو د دې خبره مقصد دا دی چوالوي منګلرا اما کان يا بو دعا باونا دا غسنا چرا بلل بزمنگ مشرانو چې زمنگ مشرانو بچا ته چغی والی تاسو منگ داغین من کوئی فاتونا بی سلطان مبین نو رولی منگ تا رات لو که منگ تا فدلیل کار سرا قالت لهم رسولهم نبوی غیت انبیاء و داغی ان نحنو الا بشر مثلکم نه تاسو مگر بندگان ستاسو غند نئی منگا مگر بشر ستاسو غند یو نئیو منگا مگر انسانانیو ستاسو غند تکی انبیاء و تو ستاسو غند انسانانیو سنور سنیو قالت لهم رسولهم او بوی اغیتا انبیاء و داغی انہنو نئی منگا الا بشر مثلکم مگر بندگانیو ستاسو غند ہو الله سره یو کار کړي ولکن الله یمن علی من یشاء من عباده لیکن الله احسان کوي پاچا چ خوږي د خپل بندګانو نا ولکن الله یمن لیکن الله احسان کوي پاچا چ خوږي من عباده د خپل بندګانو نا پس احسان کوي پګاری پهودا په بنگلا پس احسان کوي دې دې کې وګړه تفسیری ماوردی خسته بیان کوي په نسبت د نورو مفسرینو باندې یو ولکن الله یمن لیکن الله احسان کوي پاچا چ خوخي شي من عباده د خپل بندګانو نا بتلاوت القران و بفهم ما فيه پلوستلو د قران او په پوهې سچ قران کې دی پاغه دی پوهه کوي دا الله پتا باندې احسان کوي خو چه احسان یې منی الله د خپل کتاب در کوي خپل کتاب ته کینولې خو بے ایمانا تنا شکر کې نو هغه ته احسان د ځان لری کې ولکن الله یمن علی من یشاء بن عباده یا بل معنا لیکن الله احسان کوي پاچا چ خوږي د خپل بندګانو نا بن نبوت په پیغمبر سره ٹھیک ده ستاسو غوندې انسانان یو خو تاسو له پیغمبري نه ملاو موږ ته پیغمبري ملاو دا په موږ د الله احسان کړي دي زمنګ او تاسو کې دا فرق دی چې موږ د الله د طرف نه را لګلې شوې دین بیانو تاسو ته او تاسو د پلاړو دنیا کو خو سخت دین بیانوي منګ موځ دا وایو کم خالق چې زمنګ د دې مسلې د توحید خلاف کوي د دین خلاف کوي و تاسو زمونږونه ها مونږ او تاسو غوندې یو خو زمنګ او تاسو فرق دار چې منګ د الله راځي غلې شوی دین او د پیغمبر طریقې بیانو تاسو د ځان خود ساختا خود جوړ شوی او د پلاړو د نیکه دین بیانوي خپل او نور وتا دای صرف مونږ د الله شوی او دا الله ډیر احسان لري لکه سوره نحل ته میاتو ګوري التم ذکر کوي سوره نحل دوی میات ينزل الملائكه بالروح من امره على من يشاء من عباده وګورا راليږي فرشته په قران په خپل حکم په چا چ خوږي من عباده د خپل بندګانو نه په خپل بندګانو الله خپل فضل کوي فرشته پیراليږي په انبياله مسلمو الله دلوي احسان کړي په مؤمنانو باندې دارنګ الله په مؤمنانو احسان کړي سورته آل عمران قیمتي رشو یو سل سلور شپه آیات 164 نمبر آیات کې لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم رسولا الله احسان کړی دی چې پتا سو کې پیغمبر را لګلې رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه دا سره کړه تاکي احسان کړي الله په مؤمنانو ګوره په مؤمنانو دا احسان دې په کافرو نشتا کله چې دا ولې ګو پای کې پیغمبر په کافرو هم دا احسانو خو بېمانو هغه د کفر لار اختیار کړه مؤمنانو د ایمان لار اختیار کړه زکات چې د پیغمبري اومنل د الله د کتابي اومنل د سنتو اومنل د توحيدي اومانو زکات د الله هغه ته لا ورکړه دا رنگه سوره شورا د پزو سمايات کې وي کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعل الله نورا نهدي به من نشاء من عبادنا الا پر قران باندې خیم چاته می چخوږي په خپل بندګار او چاته نه خیم الله وي دا د الله دلوي فضل دې چې په منګه کړي دي ولكن الله يمن على من يشاء من عباده لهدي بي من شاء من عبادنا لار خو موږ په دې چاته چې ما خو غشي الله وي دا رنګه سوره مؤمن ګوري التم ذکر کوي دا زمای سن دې چې په چا باندې کوما الله په موږ دلوي سان کړي ورورا او که دې سان ناشکری منګه وکړه نو یا ساته دا سی عذابونو برا کی چنوم سر لگی و نوم تنده لگی پو کسولانو که بگرزو دا چلنو سرنو دا پارا کلا با یو تراکا کلا با یبل تراکا کلا با کار هاو کلا با یو شیر تارکی پسری کلا با بل تارکی پسری اللہ سور احسان کرے سورتی مومن اگو ریتاسو التموئی ما احسان کرے پا مومنانو باندی بلکل بلکل بلکل سزا اللہ دے سوائی سوائی حافظ جوڑے گا زلہ سمایات اللہ یاد نہ رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امره علی من یشاء من عباده دا تفسیر کی نشتا ہے دا مادر سوچ کوم قرآن کے اللہ زما ذہن تدا چی زنا عطا راولی دا چی سنت و قرآن سر شوق و من ساتے یا ساتا دا من غریب اللہ تعالی تراولی دا مادر تفسیر کی نشتا ہے بینزل لسم آیات تے دو صورت مومن سری رشتہ میں سپارا دا آیات آگے سے لگی کنے لگی یلقی الروحا علا یلقی الروحا راجلا غردے پویا کئی پو قرآن بانے پخ پل حکم رازی جبریل امین من امری پخ پل حکم پاچایا شاو چخ وقیشی من عبادی دخپلو بندگانونا علم سر شوق پیدا کئی و اسباب د علم بم ګوره ضروری وي اسباب د علم نه یو لوم به د ټولو نو استاد دی استاد کډی رم تا تار سوې خو ته به د استاد خوشامدګری کې کاغ ډیرم تا ته خبره کې خو استاد د نه خفنشي یو دا د علم د پاره ضروری شی سره لوم به نه دی بیا خپل استاد خوشاله ولي ولكن الله ادا چخبل هو خدا ولكن الله يمن نن دا شاگرد خوشاله پوغو بیگ دی ولكن الله يمن على من يشاء من عباده لیکن الله احسان کوي په رازي رازي شابه ولكن الله يمن على من يشاء من عباده لیکن الله احسان کوي په چا چخوږي شي پروټه پادشي سه ملمانه دال څه غیر شته ولکن الله يمن على من يشاء من عباده وکسن مس کوي بار ولکن الله يمن على من يشاء من عباده لیکن الله احسان کوي په چا چوږي د خپل بندګانو نه په پیغمبر سره علم پیغمبر یا الله شکر دې منکر دې زین یا الله تا موږ دا گندنو نروخ کلو او قرآن تدکی نورو اللہ طول اسباب دو قرآن مغلا محیا کا بس وما کان لنا اناتیکم بسلطان الا بی اذن اللہ او ندی مناسب مغلا راش مغلاتو کو تاسو تا پا دلیل باندے پا یوم موجزا الا بی اذن اللہ مگر پا حکم دا اللہ وعلاللہ فلیتوکل المؤمنون خاص په الله دې ځان سپاري مؤمنان مې یاري غد چانا مؤمن په الله ځان سپاري ومالنا خدا څنګه چې دلاند خزا په خدای سپارلې دا دلاند خزا یې په خدای سپارلې دا څه خبر نه غري نه بس بيغم ناس ته مو راضي با نه توم سخ پلاس خو ځه کنه خدمت بکې صفائی بکې تو دول ګرمول بکې دا څنګه چې بس خو بيغم از بيغم خو نه کنه وما لنا الا نتوكل على الله سدي من راجم بزان نسپارو په الله باندې شیخ صاحب الله انده خدا خو پیغام دا سینه کیږي یا سو تم ناس په خو ځای کنه سدي من راجم بزان نسپارو په الله باندې وعد قد هدانا سبلنا يوزل چني باندې من ټول واقعات د شیخ صاحب یاد دي مولي صاحب په چني باندې کتابونه جمعه تول لول بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی او غلی پاندی شیخ صاحب ولید ویله کدا ته کم جماعت کې پلانینګ کوي دا زما روټین دی سالم را باندې وروړي او به د وکیل را باندې شوږي په راولم او د شباب ما سه کتابونه پاتې دی غلا وړا وای ښا سات شدر شروع شو د پلانې جماعت کس ودرېګا ویله کدا ته ځان سره خطر اوسه خدمت وکي وږي په دره راغونډې لوخی د لوینځي زیاده له صفاکې کتابونه په وړې او کوم معمولی دز گزارمو له ورکه ته زما درس کې نشي پاتې کېږي وردا داسې بیکار به غیرت سره اترس نه وکړو ته دومره ظلم څوک یې کدا تاسو چې کوی پوه دا به ظلم په کشرانو غوړې نه کوو حاضر نه چته غریبانان په دې باران کې جړې کې منډې وې او خو به غم و ما توکل باندې خبره خبی غمت آسونا سے تیار سیز اللہ جی وما لنا اللہ نتوکل علی اللہ او سدی منگل راشنگ بزان اسپارو پا اللہ بانے وقت او کم معمولی نو بس گزار ورکوا نا دا زمان بچی دی زمان کشران دی وقت حدانا و تاقی مضبوط کری منگل راسو بولنا پخ پولو لا ربان دی اللہ منگ سر احسان کرے پولو لا ربانی مضبوط کری دی دینا ولنسبرن علی ما آزیتمون خامخا لا مېرو نن تاقیدی ثقيلا خامخا صبر کو مونږ په تکلیفونو چلا رسوې تاسو مونږ تکم تکلیفونه مونږ به خامخا صبر کو صبر نه بغیر بل سکیږو صبر وکونو خامخا به صبر کو په تکلیفونو باندې چلا رسوې تاسو مونږ تا وعلى الله او خدایا دل نه کړم بیا ګرځه مزه کوونو صبر نشم کولې ته په خنا دې ما مشروطې ما نه نه صبر دې ونه کتابای نه وګور امبیاو په خلو باندې لاسونه گدی د ملکونو نه اوخکی او د دین فساد ګرو ته وي خو سره دا غین امبیاو موږ بخا مخا صبر کو چې تاسو کوم تکلیف را رسوي موږ ته تاسو کار تکلیفونه دي او زمون کار د صبر دي نن یو خبره نشي برداشت کولای څوک وعلى الله او خاص په الله باندې فليتوکل المتوکلون زان دی اس پاری زان اس پارن کی اعتماد دیو کہ اعتماد کون کی و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ما خزید علم تغطر رسوم ہو دعاو کہ اللہ زمان طول گناہونا ماف کی اللہ زمان دنیا خیر خیستہ کی اللہ چا سوک زمان سراد دین پکار کے مرستہ کی تاون کی منگ دا غمہ کے اعلان کرے و پائی کہ منگ سراد ارسو کو خپل وس کئ الله دا غي ټول کلمه اسان کی الله دا غي ټول مشکلات اسان کی د باز او پای کی بچی نشتا دعاو کې چې الله ول صالحان نیک عمل بچی ور کی د چا نو ضرورتونه دي الله غو له پوره کی الله تا ته دا غي ضرورتونه درلو حاجات شریعه معلوم دي الله غو له پوره کی الله زمنګ د بچوم حفاظت وکي زمونږ د طلبهوم حفاظت وکي الله زمنګ په حال باندې رحم وکي الله زمو دنیا او خیر خیسته کې الله زمنګا شکم شاګردان دي بچی دي زمنګ نو دعاګانې غواړي کاغه نو ستو کېري کاغه سکولونو کېري کاغه کورونو کېري کاغه په هر مت کېري الله ټول دنیا خیر خیسته کې الله زینو کې له خیر واچوا بدنو کې له خیر واچوا دینی او دنیوي ټول علوم نصیب کا الله زمنګ ناز خپل رضا کار والا ربنا تقبل منا انك خصوصا دا دوچې دي زمنګ د موبایل نمبر 0333927531 سحر تر زمنګا اتنی می بجه او ما سوتن په دیو اپنی اونې